Jongeren Modestoffen, uw stoffenzaak voor de streek. Onze collectie voorjaarsstoffen zien er weer veelbelovend uit. Mooie pasteltinten of prachtige cakekleuren. Diverse stonewashed of gebleekte denim in vele variaties en kwaliteiten. Ook voor fournituren en modeaccessoires gaat u naar Jongeren Mode aan het Raadhuisplein in Hoogkaspel. Telefoon 3845. Jongeren Modestoffen, voor zelfmaakmoden op maat.